podràs degustar i comprar tota mena de productes de Caves Castell de Peralada. Recorda, la carpa del futbol, del club de futbol Peralada, està instal·lada just davant del cafè del centre, amb horari ininterromput de 11 del matí a 12 de la nit. I podràs trobar tots els productes de Caves Castell de Peralada, comprar-los i, com no, també fer degustacions. A l'estiu, els esports no paren a la Sense Música. Sense Esports, obert per vacances. T'acompanyarem cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Amb la millor informació esportiva de casa nostra. Recorda, el 107 Esports no tanca per vacances. 107 Esports, cada dilluns, de 9 a 10 del vespre, a la 107 Música. Set Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música. Comencem aquí quan passen 11 minuts del punt horari de les 9 del vespre, una nova edició del nostre programa, la corresponent avui, dilluns 2 d'agost del 2010. Una edició on repassarem tot allò que ha succeït aquesta setmana, la darrera setmana esportiva a casa nostra, i ho farem des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Parlarem, naturalment, dels dos partits que ha disputat el Peralada aquesta setmana. Ho ha fet davant de l'Espanyol i davant del Girona, dues derrotes, 0-3 davant de l'Espanyol. Tot i això, l'equip de Toni Ferrer i Manel Cabezos i Toni Ferrer va aguantar 52 minuts amb el 0 a la porteria, i també davant del Girona, 1-5, i en aquest cas s'avançava l'equip de Manel Cabezos amb el primer gol de la pretemporada de Chiqui. Per tant, doncs, els dos partits que el Peralada ha donat una molt bona imatge. Sentirem a Toni Ferrer en declaracions després dels dos partits. També parlarem o sentirem a una companya de TV3 que segueix a l'Espanyol. Ella és l'Imma Casares, la cara de l'Espanyol a TV3. Li sentirem, doncs, una entrevista que li fèiem entre nosaltres i el nostre company de Girona Notícies .com, Guillem Plujà, i també parlarem o sentirem a la Meritxell Capellera, una membre de la directiva del Peralada, amb una entrevista que ens han cedit molt gentilment als nostres companys de RAC1, una entrevista que li feia Damià López just abans del partit entre l'Espanyol i el Peralada. També, i com no, sentirem el president del Girona, Ramon Vilaró, una entrevista realitzada també pel nostre company de GironaNotícies.com, Guillem Plujà, i tot això i molt més, també amb l'entrenador del Figueres, el president de la Jonquera, doncs fins al punt horari de les 10 de la nit. Per tant, doncs, entrem ja en matèria. Set Esports. Parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar del Peralada i ho farem començant parlant del partit que es va disputar el dimecres de la setmana passada, un partit que es disputava a 8:45 del vespre, un Peralada Espanyol, el típic de cada temporada, una bona entrada, tot i ser a 8:45 del vespre, hi havia prop de 1.200 persones al municipal de Peralada, i el Peralada que va jugar amb Santi Buendía a la porteria, Diego, Dani Òscar, André, Julien, Chacón, Guille, Pol, Marquites, Marquitos, Leslie i Chiqui. També van jugar Gerard, Casanova, Sergi Arranz, Eric, Isma, Eduard, Andreu, Camacho, Coloma, Ceballos, Rubén i Sergio. Pel que fa a l'Espanyol, déu-n'hi-do, Cabeni, Galán, Forlín, Víctor Ruiz, Didac, Moisés, Javi Márquez, Coro, Joan Verdú, Álvaro Vázquez i Osvaldo també van jugar, Cristian, Chica, Pareja, Matt, Clerc, Luis García, Callejón, Ivan Alonso i Pau Sanent. Per tant, doncs, déu-n'hi-do l'equip que va presentar el míster de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, un espanyol que una temporada més doncs va jugar aquí a Peralada, es va imposar 0-3, marcava el primer gol Coro al minut 52, Luis García feia el segon al minut 83 i perdó, al minut 73, i Álvaro Vázquez al cap de 10 minuts feia el 0-3 al minut, com dèiem, 83. Un Peralada que va aguantar 52 minuts, tot i això va tenir diferents ocasions. I el que dèiem, nosaltres tenim, en primer lloc, sentirem en el tècnic del Peralada, Toni Ferrer. Del Peralada davant d'un Espanyol tot en primera divisió, 0-3, però la primera meitat, molt bona imatge del Peralada, la segona amb els canvis, la cosa ha canviat, no, ja? Sí, bueno, evidentment la primera part sí que ens ha sorprès estar nosaltres mateixos, jo crec que hem estat molt ben posats al camp i hem anul·lat totes les opcions de l'Espanyol, han creat molt poques ocasions de perill i nosaltres inclús hem tingut alguna al final. Jo crec que el balanç de la primera part és molt positiu i la segona sí que, com dius bé tu, amb els canvis pues, s'ha ajustat una mica més a l'equip tàcticament i bueno, ja ha vingut un 0-3, que és un resultat normal per un equip de primera divisió amb un de primera catalana, però jo crec que la imatge que ha donat la Peralada ha sigut boníssima, no? Suposo que satisfets, no?, d'aquest debut, com tu dius, una molt bona imatge. Amb quines sensacions et quedes, Toni? Bueno, en principi, l'important és a partir del 5 de setembre, no? Nosaltres el més important de tot és anar treballant partit a partit. Aquests partits els nanos tenen il·lusió tremenda i, bueno, jo crec que els nens van hipermotivats per jugar contra aquests equips, igual que el dissabte amb el Girona de segona A. I, bueno, el que s'ha de veure és com vinguin rivals més de la nostra categoria i mirar com reaccionem i com funcionem, no? Toni, la plantilla que heu pogut conformar, com està? Encara hi ha diversos jugadors a prova. Quan tindreu decidit ja els jugadors que es queden, dels que hi ha a prova? Suposo que cap a la segona quinzena d'agost ja hem de tenir els nostres 18-20 jugadors i haver donat els descarts, no? Evidentment. Mm-hmm. Doncs, Toni, la veritat, molta sort i molta gràcies per atendre'ns. A vosaltres. 107 Esports, amb Dani Pagès. Y los ratos oscuros serán de colores mientras sobre la alegría y no falten canciones. Aquest estiu vine a disfrutar de la carpa que té instal·lada al Club de Futbol Peralada just davant del cafè del centre. Sí, obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit. Tú verás si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría. Podràs degustar i comprar tota mena de productes de Caves Castell de Peralada. Recorda, la carpa del futbol, del Club de Futbol Peralada, està instal·lada just davant del cafè del centre, amb horari ininterromput de 11 del matí a 12 de la nit. i podràs trobar tots els productes de Caves Castell de Peralada, comprar-los i, com no, també fer degustacions. Doncs efectivament, degustacions que ara, trucant al telèfon de la ràdio, 972-51-12-68, les podeu guanyar, uns vals de degustació per dues persones, concretament 4 vals de degustació per dues persones podeu guanyar trucant al 972-51-12-68 des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. És una col·laboració amb el Futbol Club Peralada. Nosaltres que continuem, i el que farem a continuació serà anar a escoltar l'entrevista que us comentàvem de la directiva del Peralada, de la Meritxell Capellera, que li feia el nostre company de RAC1, Damià López. 20 minutets abans de començar l'encontre el passat dimecres, la Meritxell era entrevistada pels micròfons de RAC1 i comentava doncs el següent sobre aquest Peralada espanyol. Espanyol, 9 anys consecutius, déu-n'hi-do, eh? 9 anys consecutius, sí, noi. Eh? I a tothom ens esperem, això. Sí. I, bueno, ja, quin dia hi ha l'espanyol? Quin dia hi ha contra l'espanyol? Clar, perquè per vosaltres és important, no? Què suposa per vosaltres que un equip de primera divisió, en aquest cas l'espanyol, us visiti Càstio? Home, imagina't, perfecte i magnífic, tant per al poble com per al futbol, com per l'hotel, com per tot, és una meravella. Parlem de l'hotel Golf Peralada, lògicament, que és on s'allotgen i on, sí, on estan allà de meravella. Escolta'm, ets directiva del Peralada, Meritxell, avui, sí, evidentment, estàs al partit, no? Sí, i tant. No has fallat a cap, eh? No has fallat a cap, home. No has fallat a cap. No has fallat a cap dels partits disputats en 9 anys, crec que sempre amb victòria de l'Espanyol. Evidentment hi ha molta diferència. Sí, evidentment. Hi ha molta diferència. Potser algun any els sorpreneu i el Peralada dona la sorpresa. Bueno, molt difícil, jo crec, però bueno, s'intentarà, no? El que compta és pues, que els jugadors del Peralada puguin disfrutar i gaudir d'un partit així com poder jugar amb l'Espanyol, i això és el que importa a tots, no? El Peralada, que esteu a primera catalana, però fa no massa heu estat a tercera, no sé si és la... A tercera divisió, sí. No sé si és la idea, intentar tornar a tercera aviat? Bueno, si es pot, aquest any diuen que hi ha moltes possibilitats, no? Que em manxen molt poquets i que em pujaran molts, però, bueno, esperem que algun dia tornem a ser a tercera, que jo crec que és a Peralada li toca estar a tercera. Escolta, et consta la idea que l'Espanyol segueixi venint amb vosaltres més endavant i poder anar renovant aquest acord i poder comptar amb la presència de l'Espanyol? Evidentment, i encantadíssim, a més no és pas per res, però on més bé que estaran que aquí per ara, de la tranquil·litat, el lloc que és formidable, jo crec que encantats de la vida que tornin, i evidentment que duri molts i molts anys. Què creus que hi troben a Peralada ells per renovar la seva presència cada any? Home, jo crec que amb molta tranquil·litat, les instal·lacions de l'hotel jo crec que són un 10, et diré, vale? Tenen un camp de futbol perfecte i unes instal·lacions que són superbé. Jo crec que no... Tenen molt més això aquí capaç que se'n vagin a l'estranger. Jo crec que, bueno, que això mateix ho trobaran aquí perfectament, que no cal que vagin a l'estranger per estar... per poder gaudir d'aquests plaers. Evidentment, que tot el que és bo està a casa molt sovint, eh? I tant que sí. Molt bé, Meritxell, doncs moltes gràcies i a disfrutar del partit que comença d'aquí... Ni 20 minutets, eh? Ni 20 minutets. Molt bé, gràcies, Meritxell. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Llega la hora de la música más caliente. Ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, Ritmo Latino. I nosaltres que continuem i ho farem anant a escoltar l'entrevista que us comentàvem al principi amb una companya de Televisió de Catalunya, la companya Imma Casares, la cara de l'Espanyol a TV3, una entrevista que realitzàvem just després del partit entre el Peralada i l'Espanyol. Sentim a l'Imma Casares. Doncs bé, avui després del partit entre el Peralada i l'Espanyol, que ha acabat amb victòria final de l'Espanyol per 0-3, estem aquí amb la nostra companya de Televisió de Catalunya, la cara de l'Espanyol a TV3, Imma Casares. Imma, molt bon vespre. Molt bon vespre. Bé, està d'aquí a Peralada de l'Espanyol, que estarà tocant a la seva fi, han estat 15 dies. Com estàs veient aquest Espanyol d'aquesta temporada 2010-2011? Doncs sobretot amb moltes cares noves, però amb molts jovenets nous, és un equip, només hi ha hagut una incorporació, Jesús Dátolo, i la resta doncs són jugadors tots bàsicament joves, molts nanos del filial que estan reforçant el primer equip, però a mi això m'agrada perquè la temporada passada també van pujar Didac Vilà i Víctor Ruiz com a últims defenses i aquest any ja tenen ofertes. Vol dir que m'agrada que hagi cares noves. Avui mateix he vist un Álvaro Vázquez que despunta amb bones maneres i tot això és un bon símptoma. Comentaves abans que només hi ha hagut un fitxatge de Dátolo, encara no ha pogut debutar, també avui ja està presentat Mationi. S'està parlant d'alguna altra incorporació, alguna sortida com la de Callejón. Com està tot plegat en aquests moments? Aviam, això és una guerra psicològica. Com explica Ramon Planas, és una guerra psicològica. L'Espanyol ha posat un preu que són 100 milions d'euros i no pensen rebaixar ni un euro. A partir d'aquí, clar, si la necessitat apreta, doncs suposo que és un desgast. Aviam qui baixa del burro abans, no?, parlant clar. Aleshores, està clar que l'Espanyol necessita aquests calés. Clar, si no arriben als 5 milions, potser hauran de rebaixar les seves pretensions, perquè ara mateix és molt important que Callejón surti d'aquí, entre altres coses, perquè tampoc no se'l veu massa centrat ara, no? És important que marxi. Clar, si marxa Callejón, aleshores es produiria una altra sorpresa, no? També s'està parlant de la possible tornada de Maxi Rodríguez. Ahir a la premsa estava, doncs, tant Mundo Deportivo com el diari Esport ho portaven tots dos. Què n'ha dit d'això el club? Res. Això del Maxi Rodríguez va ser una cortina de fum per desviar l'atenció i així poder tenir les mans lliures per negociar amb Mationi. O sigui, que va ser una jugada molt llesta per part de l'Espanyol, perquè clar, mentre la premsa parlava de Maxi Rodríguez, ells podien negociar tranquil·lament, que això és el que més els agrada als directius, poder negociar sense que hagi filtracions, i aleshores va ser una cortina de fum que d'alguna manera va servir per enredar a la gent, perquè la gent estigués allà centrant la seva atenció en Maxi, i mentrestant ells ja tenien lligat al Mationi, podien avançar amb Mationi i la prova és que va ser el fitxatge sorpresa, que no s'havia filtrat, no havia sortit aquest nom. I parlem una mica d'aquests 15 dies que ha estat l'Espanyol aquí parlada. Com s'ha estat treballant, com s'ha trobat l'Espanyol aquí a Terres Empordaneses? Nou any consecutiu que ve aquí, com es troba l'Espanyol aquí? Home, aviam, és una pretemporada i feina típica de pretemporada, molta càrrega física, molta cursa, moltes abdominals, és a dir, molta feina física. Es toca una mica la pilota, però bàsicament, com diu el Pochettino, aquí es venen a carregar piles i agafar la base per tota la temporada. I sí que és veritat, nou any consecutiu, alguna cosa de tenir l'Empordà que repeteixen. Suposo, ho acabes de comentar, tu algú deu tenir l'Empordà que abans que no se n'anava a l'estranger és d'aquí, no? Sí, aviam, ja tenen la mida molt presa amb aquestes instal·lacions, està a prop de casa, ho coneixen molt bé perquè ja fa 9 anys que venen. Si en un moment donat un jugador té una lesió, doncs se'l poden endur a Barcelona i tornar-lo a portar. Ahir, si ha de venir al matí o ni a sopar amb els companys, al matí ha de fer la revisió mèdica a Barcelona, se'l tornen a emportar, és a dir, es reuneixen una sèrie de condicions. Ho tenen tot, ho tenen tot. I també aquesta zona d'aquí, tant a l'Alt Empordà com a Girona en general, també hi ha molt d'espanyolista, no? Molt aficionat a l'espanyol que pot aprofitar per veure el seu equip. Sí, i a més és una... i moltes penyes a l'espanyol, eh? Moltes penyes. La veritat és que cada dia als entrenaments hi ha força gent presenciant els entrenaments a l'espanyol, doncs des de Llançà, Roses, Portbou, veus gent de tota aquesta zona, no? I la premsa que es desplaça des de Barcelona, tant tu com la resta de companys, com us trobeu aquí a Peralada? Bé, molt bé, perquè més o menys, qui més qui menys, porta també molts anys seguint l'equip. Jo dels 9 anys que l'Espanyol ha fet a Peralada he fet els últims 5, aleshores la veritat és que et trobes també molt com a casa. Primer perquè a l'hotel ja et coneixen, amb l'equip ja també ja tens molt bon rotllo, ets un mes a la família i a més fas una vida, diguéssim, molt paral·lela a la dels jugadors, aleshores hi ha una sincronització molt bona, no? Uh-huh. I pel que fa a l'equip, a la temporada, com la veus aquesta temporada per l'Espanyol? Aviam, aquest parell de retocs que s'han fet, el Dátolo, el Mationi, que diuen que és un bon jugador, si el Callejón se'n va és probable que hagi alguna sorpresa. Home, ajustant una mica les peces, aviam, clar, els jugadors parlen, com diuen ells, d'ir partido a partido, no? Parlen d'assolir primer la permanència, i jo penso que s'ha d'anar així també, eh? Buscar primer els 42 punts i després, escolta, si es pot aspirar a UEFA, però clar, aviam què passa amb aquesta plantilla. És una plantilla molt jove, hi ha molts jugadors de l'any passat, tipus doncs, Didac Vilà, Javi Márquez, Víctor Ruiz, que ho van fer molt bé, però clar, era el seu primer any amb el primer equip, ara s'han de consolidar, i aquests, més els recanvis, no? Més els nous jugadors, més els dos o tres que puguin despuntar del filial, jo tinc esperances que es vegi una bona temporada. Un jugador que hauria de ser important, hauria de ser un dels fitxatges, Ivan de la Peña, com veus la seva recuperació? Aviam, ella està fent un pla personalitzat, em consta que està posant tota la voluntat del món, que té moltes ganes de tornar-se a sentir futbolista. Clar, no l'hem vist en aquests dos partits de pretemporada. Això no sé si és bo o és dolent, perquè els que ja fa anys que coneixem a Ivan, quan no el veus la pretemporada, no sé si és un bon símptoma, no? Home, a mi m'agradaria per ell, perquè segurament aquest serà el seu últim any, com a futbolista en actiu. M'agradaria que li sortissin bé les coses i que com a mínim pogués garantir un mínim de partits. Entre altres coses, perquè quan ell juga és un espectacle. Aleshores, és un jugador especial, ho diuen els seus companys, ho diu l'entrenador, ho diu l'afició, i clar, ja que és l'últim any, la veritat és que m'agradaria molt veure'l en actiu. Però clar, ja sabem que l'Ivan doncs, té un cos especial, no? Té una musculatura molt, molt particular. Esperem que pugui jugar. Doncs, Imma, de veritat, ha estat un plaer parlar aquesta estona amb tu i, de veritat, desitjar-te molta sort tant a tu com a l'Espanyol. Doncs moltíssimes gràcies i sort per vosaltres també. Doncs això és el que ens comentava just acabada en contra del passat dimecres entre el Peralada i l'Espanyol la nostra companya de Televisió de Catalunya de TV3, Imma Casares. Però l'Imma també parlava amb el nostre company de Girona Notícies, Guillem Plujà, i també anirem a sentir el que li comentava en una entrevista un pèl més distesa. De l'Espanyol. Què tal aquest dia de Peralada? Doncs molt bé, patina al costat de l'equip, patina en el sentit que els jugadors són uns dies que han fet molta càrrega física i els periodistes també l'han feta, però a base de patir calor igual que ells, no? Com que portem una vida paral·lela gairebé a la d'ells, doncs per això dic que patin igual que ells. Sabies que la tramuntana era perica? Ostres, no sé si és perica no, però la veritat és que cada any quan estem aquí hi ha tramuntana. Si no és perica s'ha fet aquest any. No, no, segur que ho és, jo t'ho puc garantir. Quina diferència veus entre tramuntana o sense tramuntana? És molta diferència el futbol? Home, moltíssima d'entrada, perquè aviam, la pretemporada ja és dura, però si a sobre tens la tramuntana, que encara posa més dificultat, imagina't, no? Si ja els costa arrossegar les cames a pretemporada, imagina't amb un vent en contra, no?, que t'està frenant. El que passa és que també és veritat que quan hi ha tramuntana no tens la calor, per exemple, que tens avui, no? No sé, encara després de molts anys, no sé què és pitjor, si la tramuntana o la calor. És una mica difícil, ja he vist que la tramuntana és diferent. Què tal l'Empordà? Molt maco, la veritat és que té un paisatge preciós. I un dels efectes positius de la tramuntana és que quan passa et queda un cel preciós, veus el Canigó, veus un paisatge, uns colors molt maco, un contrast de colors molt maco. I el vi què tal? El vi, si soc sincera, he provat cava, però aquest any vi poc. La veritat és que vi no acostumo a prendre vi. No ets aficionada? No, la veritat és que no t'enganyaria si et digués el contrari. Bueno, l'espanyol ja és habitual que siguis parlar, de veritat? És habitual que vingui a parlar de cada any? Sí, home, pensa que és el 9è any consecutiu que venen, vol dir que això significa alguna cosa, significa que es troben a gust, que les instal·lacions són adequades i que fer la pretemporada, que és la part, diguéssim, més important de l'any, perquè arrenques, perquè poses en forma, si la fan aquí és perquè es troben molt a gust realment. Aquí a l'Empordà diem que l'espanyol de paralada, diem. Sí, la veritat és que després de tants anys... Imma, moltes gràcies. Hi ha alguna gent de l'Empordà de part, doncs, de l'espanyol? Doncs, com diria el nostre president, molts ànimos, no? I endavant, aviam si els pericos de l'Empordà tenen una bona temporada. I si no són pericos, seré que tinguem sort i podem mirar d'arribar a l'UEFA aquest any, eh? O la Copa d'Europa. Evidentment que sí, no sé quin club defensa vostè, però... Soc català. Català. Jo soc català, sí. Doncs a la UEFA, a la Champions, on calgui, sí. Amb la selecció catalana, no? Exacte, no, vull dir que soc del Barça, de l'Espanyol, soc de... Bueno, dic-me moltíssimes gràcies, encantat de conèixer-te, eh? Moltes gràcies a vosaltres. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut bevent, cantant, mentint, que no donaria econòmic. Per estar aquí dins, vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment incert. 107 Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem, i si ara parlàvem d'aquest Peralada espanyol, ho seguirem fent, però ara ho farem del Peralada Girona 1-5, el que es va disputar el dissabte amb victòria final del Girona, tot i que el Peralada s'adelantava al marcador amb un gol de Chiqui Cabezos. Nosaltres al final del partit parlàvem també amb el míster, amb Toni Ferrer, i també tenim una entrevista del president del Girona amb el senyor Ramon Vilaró, del nostre company Guillem Plujat del Girona Notícies. Anem a sentir, en primer lloc, Ramon Vilaró, president del Girona, i seguidament sentirem en Toni Ferrer, entrenador del Peralada. Bé, doncs avui estem amb el president del Girona, en Ramon Vilaró. Bona tarda, Ramon, estem a Peralada. Hola, bona tarda, com anem? Què tal aquí a Peralada? Bé, estem contents d'estar aquí un any més que ens agrada molt venir aquí i poder preparar la pretemporada amb una població tan maga com la vostra i, bueno, i si us podem ajudar econòmicament amb la taquilla i tal, estem orgullosos de fer-ho. Això és fantàstic. La gent de l'Empordà es pregunta com estarà el Girona aquest any a la segona divisió. Bueno, pensem que estem fent un bon equip. Avui hem incorporat l'Àngel Martínez de l'Espanyol, aquest matí, demà es presentarà, s'ha presentat avui, vull dir demà sortirà a la premsa, i bueno, n'han de venir encara 3 o 4 més, però els que tenim creiem que estem fent una bona, un equip per no passar a purs. Els pericols que pateixen, però els que som del Girona, és que n'has pas patit el que va passar aquest any, l'últim dia. L'últim dia, no vull dir, encara veig el vídeo i no penso que el pare, o sigui, i tot i sigui en vídeo, encara em posa la pell de gallina. Sí, sí. Pot ser que la mare dels Àngels us fotés un cop de mà? Jo crec que ens ho mereixíem, poder per constància, no ho sé, si no ara no estaríem aquí, evidentment. Sí, bueno, són coses que passen i al final podem estar una altra vegada a segona divisió. La part econòmica? La part econòmica, molt peluda, hem trobat... Un desastre i de moment hem tapat el més important, que és l'AFE, poder competir, i després de mica en mica anirem fent amb empreses, proveïdors, però bueno, ara estem més tranquils, ja començarem amb la Lliga, ja començarem a tenir els ingressos de carnets, de Mediapro, i jo crec que ens en sortirem amb el grup que som, crec que no tindrem problemes. Però això ja és típic de tots els equips de futbol, eh? Sí, però tenim un deute que per entrar s'ha d'estar boig. Yeah. I hem entrat i som una mica bojos, però ens agrada el futbol i crec que ho tirarem endavant. De moment estem tranquils i contents, amb molta il·lusió de formar un bon equip. I nosaltres estem molt contents que podeu aguantar la segona divisió i puguem tenir el Girona, doncs, el presto que tots volem. Home, com tots som gironins, els de l'Empordà, els de la Cerdanya, per mi tots som gironins i ojalà l'Unió Esportiva de Figueres també vagi escalonant i un altre dia ens puguem veure el més allà possible. Exacte, doncs... Molt bé, vosaltres. Molt amables. Gràcies. Adéu. Segon partit de més tos de pretemporada, segona derrota en aquesta ocasió davant d'un Girona de segona divisió A, una primera part excepcional de la Peralada. Explica'ns com has vist el partit, Toni. Nosaltres avui ens en portem sensacions molt i molt positives. Jo crec que la primera part de la Peralada ha sigut sensacional, vull dir, amb una nota quasi de 9, de 10, i crec que l'equip, el resultat ha sigut curt, no?, pel que s'ha vist damunt del terreny de joc, que hem fet l'1-0 amb una jugada d'estratègia que ha sortit perfecte, ha matat en Xiqui sensacionalment, i després he tingut dues ocasions més, una mà que arriba del porter del Girona i una jugada que ens ha tallat, una jugada que en Pol es quedava tot sol, que l'àrbit s'ha precipitat al xiular i ha evitat falta a favor nostre, com en Pol encarava tot sol el porter per fer el 2-0, no? De tota manera, el que deies, no?, contents amb l'actitud de l'equip, el joc, és el segon partit, en 3 dies, 2 partits, aviam, l'equip està en la bona línia, no? Pensem que sí, aviam, la segona part hem començat, tot just la primera oportunitat l'hem tingut amb en Sergi Arranz per ser el 2-0 i hem passat del 2-0 al 1-1, però jo crec que l'equip ha estat sencer, hem fet molts canvis, evidentment a la que fas molts canvis, pràcticament a l'equip es dibuixa una mica, però això són coses normals, ells amb 1-0 a mitja part han sortit de la segona part amb les piles ben posades i, bueno, i han fet el que ha de fer un equip de segona A, que és guanyar el pagar de primera catalana, no? Toni, com estàs veient aquestes? És aviat, porteu 15 dies de pretemporada, 2 partits, però suposo que ja podeu estar traient les primeres conclusions, no? Com estàs veient les noves incorporacions, Toni? Bé, bueno, la primera part has vist que hi havia en Gerard Muñoz al camp, vull dir, un jugador de 1,90 m i pico, que ha estat incommensurable juntament amb l'André, i això te dona, doncs, bueno, pues te dona més possibilitats a l'hora de poder col·locar en Nanio, que és un dels millors jugadors que hi ha a la primera catalana, per poder-lo col·locar en altres posicions, no? Jo crec que l'equip està molt compensat i que, bueno, a poc a poc hi ha més gent també que està a prova. La setmana que ve és una setmana on tenim dos dies que hi ha dos partits i set dos partits diumenge. Manel i jo ens partirem al grup, irem uns un lloc i un altre, i a partir d'aquí donem els descàrits, quedarem amb els 18 jugadors nostres, no? És el que anava preguntant, no? Precisament la setmana que ve, quatre partits, Sant Miquel i Cabanes el dissabte, i Badalona i Esplai diumenge. Això ho feu per la... per als jugadors que hi ha, no? Perquè tenen molts jugadors i per teu l'equip, no? Sí, evidentment. Tothom ha de tenir les seves oportunitats, els seus minuts, vull dir, hi ha un esquema i una base d'aquí, però falta completar amb els jugadors que en Manel i jo decidim que s'han de quedar aquí al club, i, bueno, doncs aquests jugadors hauran de guanyar damunt del camp aquests partits, no?, que venen, que partim, i bueno, i els que es quedi, pues, serà per aportar el sobre de sobre, perquè això aquest any, pues, ja ens hi podem fer una temporada sense patir les empunyes de l'any passat, no? Doncs, Toni, de veritat, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres. 107 Música. Visita la nostra web. www.107musica.com. Consulta la programació. Contacta amb nosaltres via e-mail. Coneix la nostra història. Descobreix les nostres tarifes publicitàries. I, a més, escolta'ns a través d'internet a qualsevol part del món. 107 Música. Música al 100%. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Y los ratos oscuros serán de colores. Mientras sobre la alegría y no falten... Aquest estiu vine a disfrutar de la carpa que té instal·lada al Club de Futbol Peralada just davant del cafè del centre. Sí, obert de les 11 del matí fins a les 12 de la nit. Tu veràs si prefieres llorar de tristesa o llorar d'alegria. Podràs degustar i comprar tota mena de productes de Caves Castell de Peralada. Recorda, la carpa del futbol, del Club de Futbol Peralada, està instal·lada just davant del cafè del centre, amb horari ininterromput de 11 del matí a 12 de la nit. I podràs trobar tots els productes de Caves Castell de Peralada, comprar-los i, com no, també fer degustacions. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107 Esports, parlem de la Fórmula 1 amb Carles Gómez. Nosaltres que canviem de registre i el que farem a continuació serà anar a parlar del món de la Fórmula 1, i és que ahir es va disputar la 12a cursa del campionat a Hongria, i concretament d'Hongaroring va guanyar la cursa Mark Webber, l'australià, però això ens ho explicarà molt millor el nostre company Carles Gómez. Carles, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Una cursa, com dèiem, que va guanyar Mark Webber. Què va passar exactament, Carles? Bé, doncs un gran premi d'Hongria, que ha estat un dels grans premis que, seguint la tònica dels anteriors, ha estat marcat per les infraccions de reglament, multes, polèmica, però deixant a banda els fets, la incontestable victòria de Webber, on els Red Bulls dominen amb claredat el disposar el millor cotxe, només amb el permís de Fernando Alonso, que ha posat en dubte el seu nivell, no perquè els Ferrari siguin uns cotxes competitius, sinó per la qualitat personal, aconseguint el segon lloc en el podi per davant de Vettel. diguem que ha estat polèmic el Gran Premi perquè el safety car ha de ser protagonista en el resultat. Sebastián Vettel, que no complint amb la norma de no deixar 10 cotxes de marxa de distància amb el safety car, ha estat penalitzat amb un drive-thru per al pit lane, deixant que Webber aconseguís la primera posició i Fernando s'aconseguís tindre el segon lloc. En quant a les altres sancions, Rosberg i Schumacher van ser protagonistes, però Nico, perquè en el pas per el pit lane no li han collat bé el pneumàtic i ha sortit disparat. S'ha desprès el cotxe i així causant danys als mecànics d'una altra escuderia. L'equip va ser sancionat amb 10.000 euros per aquesta irregularitat, en quan el Kaisen Michael Schumacher, donant una imatge lamentable, també ha estat sancionat amb 10 posicions a la següent cursa per tancar a Rubens Barrichello en un adelantament, no deixant-li opció a evitar xocar-se contra el mur. Realment, els pilots ho han considerat com vergonyós. A quan els pilots catalans, cara i creu. Aquest cop sí, Pedro de la Rosa ha inaugurat la classificació aconseguint el setè lloc i sumant així els seus primers 6 punts. I Pedro ha comentat que ha acabat amb un bon sabor de boca i així podrà disfrutar de les seves 2 setmanes de vacances que tenen ell i tots els altres pilots. I la creu per la Jaume Aguersori amb molta mala sort a quan ha trencat el motor del seu Toro Rosso a la primera volta i així no puguem acabar la carrera. Si et sembla, Dani, podem repassar les classificacions com ha quedat tot? Sí, abans un parell de cosetes. També un que tampoc va acabar la carrera, Lewis Hamilton, no? Sí, Lewis Hamilton, que no ha argumentat que va tindre problemes amb la caixa de canvis, amb la qual s'està donant a entendre que els McLaren, inclús Jenson Button, no tinguin bones actuacions, estan baixant molt el rendiment i les millores que havien portat per aquesta carrera precisament no estan funcionant. En quant a Ferrari, també el pròxim Gran Premi anuncia un gran paquet de millores incorporant de nou la conducta F i a més com han batejat els mateixos de l'escuderia italiana, batejar-lo com l'F10C. Aquesta vegada sembla ser que volen donar a entendre que volen anar per al Mundial i posar en dubte la supremacia de Red Bull. Doncs, Dani... I encara una altra pregunta relacionada amb el que comentaves abans, Carles. Com s'entén en un món tan professional, sobretot la maniobra de Michael Schumacher envers Rubens Barrichello i també com s'entén doncs, aquesta roda que surt volant doncs, a la zona de pit lane? Explica'ns una mica com es pot arribar a entendre això, tot això en un món tan professional com aquest. Bé, entendre el que es pot entendre que pot ser un error humà, com li ha passat també a Fernando Alonso, li han passat a altres pilots, o a pit lane, a Nico Rosberg. Però ha estat realment vergonyós, com hem comentat, i no es pot entendre, és Michael Schumacher posant així en perill doncs, la vida, l'estat físic de Rubens Barrichello, el company d'equip, recordem, a Ferrari fa uns quants anys, guardant clarament record, no d'una que vulgui ser un pilot que volia intentar presidir el Consell de Pilots, doncs així demostra una imatge de que no s'ho pot respectar, inclús tinguent sentit el Mundial, hauria de ser un pilot exemplar i no està donant un bon exemple. La FIA ha volgut castigar l'acció i també la imatge que ha donat el pilot alemany. Ara sí, si et sembla, volem anar a repassar classificacions, Carles. Doncs bé, importants novetats, canvi de líder del Mundial i canvi també de líder del Mundial de Constructors, primer Mundial de Pilots, Mark Webber amb 161 punts inaugura liderat, segon Lewis Hamilton amb 157 punts, tercer Vettel amb 151 punts, quart Button amb 147 punts, cinquè Fernando Alonso amb 141 punts, amb només 20 punts d'avantatge amb el primer classificat, menys d'una carrera. Felipe Massa, el seu company d'equip, amb 97 punts i ja amb poques opcions d'intentar lluitar per el liderat. El Kaisen Michael Schumacher continua a la novena posició amb 38 punts. En quant a Pedro de la Rosa, al 17è lloc, a l'altre Jaume Aguersori amb 6 punts i Jaume, que es manté amb la 18a posició, amb 3 punts. El pròxim Gran Premi serà d'aquí 3 setmanes, el dia 29 d'agost, Gran Premi de Bèlgica, Spa-Francorchamps, un Gran Premi doncs, que és de considerat amb els de Mònaco un dels més mítics del calendari de la Fórmula 1. Per altra banda, tornant a la carrera de la setmana passada, en aquest cas, com està el tema de Ferrari i la possible sanció de la FIA? Doncs bé, ja en tot, de moment no s'han pronunciat, però sembla ser que possiblement Ferrari se'n sortirà amb la seva i només es quedarà amb la gran multa de 80.000 euros que li va imposar la FIA i el Consell Mundial del Motor possiblement no es pronunciarà a favor ni en contra d'aquest fet que va passar. Durant entendre així que deixen en mans de Bernie Eccleston i a cares la temporada que ve a legalitzar o clarificar aquesta norma, doncs de no deixar tindre ordres d'equip. Doncs, Carles, moltes gràcies. Recordem, la propera cursa serà a Francorchamps l'últim cap de setmana d'agost, no? Exacte, el dia 29 d'agost, a Bèlgica, es fa Francorchamps. Doncs seran 3 setmanes de descans. Tornarem doncs, a aquesta cursa de Francorchamps. Carles, moltes gràcies i que passis un molt bon mes d'agost. Doncs igualment i gràcies a tothom. Molt bon vespre. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem de la Unió. Doncs efectivament, abans d'acabar, anem a parlar de la Unió Esportiva Figueres molt ràpidament. Ens queden 5 minuts per arribar a les 10 del vespre, però anirem a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que va començar els entrenaments el passat dimecres, dia 28. Ho va fer amb les noves incorporacions Albert Moñino i Pedro del Campo, també, que s'uneixen a Marc Teixidor del Guíxols, Adrià Serra del Juvenil, tot i Terradellas de l'Olot, Pipa de l'Escala, Urenya del Llagostera, Sile, que també ve de l'Escala, Murga i Mate del Caçar, Ricard Ferrer del Manlleu i Jordi Mercader del Banyoles, també Salazar, Héctor, Serrano i Aquil, que faran la pretemporada. Nosaltres que parlàvem amb el míster de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala, que ens comentava com anaven els primers dies d'entrenament. Anem a sentir les paraules del tècnic de la Unió, Arnau Sala. Arnau, vareu començar la pretemporada el passat dimecres. Explica'ns com estan en aquests primers dies d'entrenament. Pues molt bé, estic molt content amb tothom. La veritat és que la dinàmica d'entrenament està sent molt bona, els nanos se'ls està exigint molt i estan responent molt bé, millor del que em pensava inclús. Un Figueres, que és la primera experiència d'Arnau Sala com a entrenador en solitari després de l'etapa de segon amb Raül. Com afrontes aquesta nova etapa a la Unió? Pues bueno, jo per ser el primer cop que seré entrenador, pues, amb moltes ganes, amb moltes ganes, que tenia moltes ganes de provar-ho ja, i a part m'ha sortit l'oportunitat de fer-ho aquí a casa meva, vull dir, jo encantat, amb moltes ganes i molta il·lusió, la veritat. Una Unió doncs, que ha fet moltíssimes incorporacions, com veus l'equip que has pogut conformar finalment? Estem contents perquè bueno, se'ns ha escapat algun jugador, com a tothom, però bueno, volíem un grup jove, volíem gent de per aquí, de Figueres, si es podia ser, i la veritat és que la majoria de gent és d'aquí. Hi ha un grup boníssim en quant a gent implicada, gent bona gent, vull dir, amb això estem molt contents i et dic, és el que buscam, algun jugador s'ha escapat, però bueno, no ens podem queixar. Les últimes incorporacions confirmades han estat Albert Moñino i Pedro del Campo, sobretot Albert, una incorporació molt important, no? Sí, són jugadors que per diferents circumstàncies no poden estar a la categoria que segurament els hi pertoca, i bueno, i a nosaltres ens fan un favor, i esperem nosaltres també poder-los fer un favor, que això els hi serveixi doncs, una altra cosa, un altre cop doncs, per tirar amunt. Doncs bé, manquen un parell de minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres, abans d'acabar, recordarem doncs, una nota que ens acaben d'arribar. Una passejada en BTT que se celebrarà el proper dissabte 7 d'agost a partir de les 8 del matí a Canyelles, entre Navata i Pontós. El preu de la inscripció és de 5 euros, hi ha esmorzar inclòs i les inscripcions es poden fer mitja hora abans de sortir, uns 35 quilòmetres de recorregut. Nosaltres, doncs, des d'aquí, que apoyem aquesta passejada amb BTT. També, per altra banda, recordar el proper dissabte, dos partits del Peralada, a partir de les 7 de la tarda, Cabanes Peralada i Sant Miquel Peralada, diumenge dos partits més, Peralada Badalona i Esplais Peralada, dos quarts de 8 del vespre i a les 7 del vespre, respectivament. També a dos quarts de 8 del vespre, partit de Copa Catalunya, tercera eliminatòria, tercera fase entre el Manlleu i la Unió Esportiva Figueres. La Unió Esportiva Figueres i el Manlleu. Serà el proper diumenge, dos quarts de 8 del vespre. Nosaltres que arribem a manca de mig minut per arribar a les 10 del vespre, rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat, un servidor Dani Pagès. No ens abandonin perquè els deixem aquí a la 107 Música, amb la millor música i amb les Generacions, amb el nostre company Pep Ballano. Que passin una molt bona setmana i tornem el proper dilluns.